Campo, Cangues, Acidá, Corneda, Dadín, Espiñeira, Frouce, Loureiro, Parada Labiote, O Regueiro, Reádegos, San Cosme de Cusanca, o meu concello, o noso concello. Son José Manuel Prieto. Para que cada pobo conte, para que cada voz se escoite, para que o Irixo non morra no esquecemento. Vota polos veciños, porque o Irixo é máis, o Irixo é ti.